na czwarty produkt. Tylko u nas tysiące produktów w akcji. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Czas decyzji coraz bliżej. Za dwie godziny cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem. Osoby głosujące korespondencyjnie swój głos mogą przekazać pocztą albo bezpośrednio do lokalu wyborczego. Francja walczy z propagandą radykalnego islamu. To już ostatnie dwie godziny kampanii wyborczej. Prezydent Andrzej Duda uważa, że Polska musi być oparta na dwóch filarach. Jeden to wiara i tradycja i wartości, takie jak rodzina. Drugi to nowoczesny rozwój Polski. Prezydent spotkał się z mieszkańcami Dębicy. Andrzej Duda położył nacisk na ochronę rodziny. A ta rodzina to chłopak i dziewczyna. Ta rodzina to małżeństwo, które jest związkiem kobiety i mężczyzny. To jest rodzina. Rodzina, która wychowuje dzieci tak jak małżonkowie, którzy mają konstytucyjne prawo wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. To jest podstawowe prawo rodziców, które mam nadzieję wreszcie będzie w naszym kraju nie tylko zapisem konstytucyjnym, ale przede wszystkim będzie mogło być przez rodziców realizowane wobec szkoły. Te wybory są o tym, czy będzie nienawiść, czy szacunek dla różnorodności, mówił Rafał Trzaskowski na rynku w Raciborzu. Jeżeli zostanę prezydentem Rzeczpospolitej, to nie pozwolę, żeby nas atakować i nas dzielić. Tak jak kiedyś padły słowa o ukrytej opcji niemieckiej, tak wczoraj pan prezes Jarosław Kaczyński, który nagle nam się objawił, mówił o mnie, że nie mam polskiej duszy i polskiego serca. A chcę wam powiedzieć jedno, że prezes nie będzie decydował o tym, kto jest dumnym Polakiem i kto jest dumną Polką. I nikt nie wie lepiej tego niż wy. Nie damy się podzielić. Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego, przypomina osobom głosującym korespondencyjnie, że swój głos mogą przekazać pocztą albo w niedzielę bezpośrednio do lokalu wyborczego. Podkreśla, że w takim przypadku kopertę powinni oddać bezpośrednio komisji. Prośba, żeby ci wyborcy, którzy w dniu dzisiejszym, bo mają czas do północy, nie wrzucą swojej zwrotnej koperty do skrzynki pocztowej i mają zamiar ją przynieść w dniu głosowania do swojego lokalu wyborczego, żeby koniecznie przekazali ją komisji. Nie wrzucali do urny, ponieważ nie będzie w ogóle brany pod uwagę potem taka koperta zwrotna. W związku z tym jeszcze raz przypominam, że należy przekazać członkom komisji swoją kopertę zwrotną. Tych, którzy będą głosować w lokalu wyborczym, Magdalena Pietrzak prosiła, by w niedzielę sprawdzili, czy na otrzymanej karcie do głosowania są dwie pieczęcie: Państwowej Komisji Wyborczej i Obwodowej Komisji Wyborczej. Brak tej drugiej powoduje, że karta jest nieważna. Francuski Senat przedstawił propozycję zwalczania propagandy radykalnego islamu. To reakcja na raport, który mówi o zwiększonej aktywności fundamentalistów. Jacqueline Eustache Brignaud, francuska senator republikańska, która przedstawiła w Wyższej Izbie Parlamentu raport dotyczący sytuacji w kraju, stwierdziła, że poza zachodnią częścią Francji, wszędzie nad Sekwaną Loarą i Rodanem, można się natknąć na działania propagandystów promujących ideę radykalnego islamu. Tego, który chce z bronią w ręku walczyć z cywilizacją niewiernych, czyli na przykład Zachodu. Według raportu fundamentalizm przenika do wszystkich sfer życia społecznego, narzucając swoje normy socjalne, a także ograniczając wolność jednostek. Senat uchwalił 44 propozycje kroków, które pozwolą na wyhamowanie i ograniczenie tego zjawiska. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Sąd administracyjny w Trydencie na północy Włoch zawiesił zarządzenie lokalnych władz, żeby zabić żyjącą w tamtejszych lasach niedźwiedzicę brunatną. Zaatakowała ona ostatnio dwie osoby, mężczyznę i jego syna, raniąc ich obu. Przeciw rozporządzeniu władz protestowały liczne stowarzyszenia obrońców zwierząt i ekolodzy, wśród nich WWF. Sąd orzekł, że najpierw władze prowincji muszą zastosować wobec niedźwiedzicy inne kroki, takie jak jej schwytanie i uwięzienie, czy zainstalowanie chipa do jej monitoringu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy nie będzie padać tylko na Pomorzu Zachodnim, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W dzień wszędzie może spaść deszcz. Na Podkarpaciu spodziewane są burze, lokalnie z gradem. 15 stopni na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku, 17 na Podlasiu i na Wybrzeżu, 29 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zdzisław Bielecki. Fundacja Dom powstała z potrzeby serca. Podeszła kiedyś do mnie mała dziewczynka na koloniach na Mazurach. Spojrzała w oczy i zapytała.

pani Iza przed chwilą napisała: Kraków na balkonie przy świecach, winie i ofensywie. Ja nie wiem, czy to jest idealna muzyka na towarzystwo świec, ale jeśli jest, no to może zmienimy trochę te piękne letnie obyczaje. Dziękuję pani Izo za ten wpis. Polecam bardzo gorąco strony facebookowej Trójki i mój profil i profil ofensywy. Tam na tych dwóch ostatnich wymienionych można podpisywać wirtualne listy obecności. Oczywiście mój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Pani Anna przed chwilą napisała: pozdrawiamy z ogniska. Jak zawsze weekend na wsi. Mam nadzieję, że Trójka państwu pięknie przy tym będzie grała. Repetition, płyta, o, to było lato 2019 roku. This is not a safe place. Moim zdaniem niedoceniony album, ale znakomity zespół Ride. To teraz porządek będzie taki. Jeszcze jeden utwór Ride właśnie z tego albumu, a później schodzę już do gościa, do Roberta Cichego i rozmawiamy nie tylko, chociaż głównie o nowej jego płycie zatytułowanej Dirty Sun. Co tu jeszcze mamy? Aha, w razie czego, gdyby państwo chcieli zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego, bardzo proszę, 22 i 7 trójek w sprawach muzycznych i nie tylko. Piotr jest do dyspozycji. Clouds of Saint Marie. Teraz. Pan Marcin z Zelowa, pani Marta Świdwin, pani Anna napisała, jak nie zasnę, to będę. No mamy nadzieję, że pani nie zasnęła. Pan Grzegorz, Gromiec, niedaleko Oświęcimia, Poddeszczowy Płock, stamtąd Roman i Katarzyna z Bielska Białej. I Zagaje jeszcze będą słuchać, napisał stamtąd Ernest. Zapraszamy do wypełnienia wirtualnej listy obecności. Clouds of Saint Marie. To jest zespół Ride. This is not a safe place. Bardzo, bardzo przyjemna płyta, nie tylko na lato. Polecam. I proszę się trochę zasłuchać. Jak i również proszę się zasłuchać w płytę nową gościa, do którego już zbiegam, a to jest jeszcze utwór z jego albumu z 2018 roku zatytułowany Smak. Reżim sanitarny zachowany oczywiście. Mam taką nadzieję, w związku z tym pod naszą trójkową wiatą jesteśmy i tu sobie rozmawiamy. Robert Cichy, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Smak, 2018 rok, a ty się trochę... O, jeszcze trochę burzy będzie, jak dobrze pójdzie. Pięknie. A ty się trochę nie zdziwiłeś, jak ta płyta dostała Fryderyka w kategorii blues country? Trochę się zdziwiłem. Znaczy w ogóle się zdziwiłem, że dostałem nagrodę po pierwsze, tak. Mhm. To było trochę zaskoczenie, bo tak siedząc tam z ekipami typu Cheap Tobacco, mhm. Czy tam Daniel Spanielak siedział obok, to tak myślałem, nie, no gdzie tam moja płyta? Raczej tutaj jest ekipa, która gdzieś tam sobie już dłużej działa w tym gatunku. Ale nagle pyk i dobra, trzeba wyjść tam. I się stało. I się stało, nie? Nagle wow. No więc zaskoczenie i radość. Bardzo się cieszę, że tu jesteś. Bardzo się cieszę, że od kilku tygodni tak zamaszyście mogę prezentować piosenki z tej nowej, drugiej twojej płyty zatytułowanej Dirty Sun. Powiedzmy, uporządkujmy to w jakiejś tam kolejności, to znaczy odwróćmy wszystko do góry nogami. Tęsknisz za koncertami? Przepraszam za zbyt oczywiste pytanie, no ale zadam właśnie, je. Zbyt oczywiste, aczkolwiek udało mi się, słuchaj, w czerwcu zagrać w sumie 3 koncerty, więc z nowym materiałem, więc no, przynajmniej tyle miałem, wiesz, satysfakcję, że mogę, wiesz, zaprezentować. Był odsłuch płyty, zagrałem mini koncert, później zagrałem w swoje urodziny, w ogóle taki prezent dostałem, że mogłem zagrać swoje w Amfiteatrze Opolskim, wiesz, 150 osób, zmieściło się normalnie i co, wyszedłem na scenę i zagrałem i później jeszcze zagrałem pod Warszawą koło Pruszkowa, takie sąsiedzkie granie. Na normalnej scenie ludzie siedzieli, wiesz, bezpiecznie i słuchali. Także miałem radość naprawdę już zaprezentowanie tego materiału. No i oczywiście kroją się kolejne koncerty już niebawem. Powiedz, od razu o tym powiedz, żebyśmy z tym nie czekali. Oczywiście, słuchaj, 17 lipca zapraszam tutaj w Warszawie, Wawerskie Centrum Kultury, w filii Aleksandrów, zagram tam koncert solo, wszystkie solo będą. 24 lipca kolejny koncert, też blisko Warszawy, czyli w Łomiankach w Lemon Tree. 7 sierpnia trochę dalej, bo w Bieszczadach, Bieszczad Blues Festival i 21 sierpnia na festiwalu Ale Wiocha w Lubiążu. Naprawdę tak się nazywa festiwal? Tak się nazywa, tak. No, ale to nie ma nic wspólnego w ogóle z tym. To jest naprawdę, tam jest, zresztą mam przyjaciela tam, Sambora Dudzińskiego, który tam ma po prostu potężną wioskę, zbudował i tworzy tam dzieła razem z ojcem, wiesz, budują instrumenty, mają tam też warsztaty teatralne, no i tak dalej. Także tam jest potężna wiocha, no i to jest taka, wiesz, wow, ale wiocha po prostu. Dobra, to pytanie teraz w związku z tą nową płytą, bo ja chcę to wiedzieć. Dlaczego wykonujesz taki dosyć odważny gest w stronę słońca na okładce, tak jakbyś chciał coś wypluć w tamtym kierunku, i dlaczego to słońce jest brudne? Bo brudne jest, wiesz co, dlatego, że widzę teraz świat trochę właśnie przez taką brudną szybę, tak? Widzę to słońce gdzieś tam przez te 2 lata, tak obserwowałem, to widzę, wiesz, świat, który pędzi gdzieś, nie wiadomo gdzie, dynamicznie się wszystko zmienia, gdzieś jest, zresztą widzimy, cały czas dotykamy jakiegoś problemu, teraz jeszcze tym bardziej, jakiejś pandemii, wiesz, nie będę tu już mówił o polityce, ale całego, wiesz, ekosystemu i to wszystko gdzieś po prostu gdzieś tam, wiesz, drążyło po prostu w serduchu. Taki cały ten brud, ale gdzieś oczywiście jest nadzieja, gdzieś tam jest tam ciepłe brzmienie, także jest też słońce. Gdzieś, wiesz, widzę po prostu to tak, że ta płyta i brzmi, i gdzieś też opowiada o sytuacjach, które się zdarzyły w moim życiu, które się zdarzają też, wiesz, wszędzie. Że to jest takie, że żyjemy właśnie w czasach takiego, wiesz, też upalnego, brudnego słońca, które gdzieś nam, wiesz, daje, smaży nas tak trochę, aczkolwiek gdzieś wyciągam cały czas jakieś pozytywy z tego, bo widzę, że dużo osób się też zmienia, też chce coś zrobić, chce coś się zmienić i gdzieś to wyraziłem akurat od pierwszej płyty, chciałem usiąść i coś powiedzieć na ten temat właśnie, bo tak naprawdę powiem ci, że tytuł płyty powstał zanim w ogóle powstała jeszcze płyta, zanim powstał utwór Dirty Sun. To było tak, że ja już miałem wizję na tą płytę i miałem tytuł, wiedziałem, gdzie mniej więcej też chcę zrobić, wiesz, zdjęcia, jak mają wyglądać, jaka ma być okładka i jakie też ma być brzmienie tej płyty. Więc to już było, wiesz, na początku, to był taki pierwszy ruch, który wykonałem. Leje pięknie przy Myśliwieckiej 357, błyskawice nas nie omijają, mamy nadzieję, że przetrwamy jakoś tę rozmowę bezpiecznie, o właśnie. No dobrze, to niech to będzie dobry wstęp, utwór tytułowy przed nami, Dirty Sun, Robert Cichy. Society's totally diverse. I know they won't help me at first. The glory of fame's just a fake. The clock is ticking, the global awake. I wish I could move to the moon and call it my safe home. Today I opened my eyes and saw it all in different light. Myself is totally diverse. I wish I had only one verse. All of the darkness takes me away. Want to create a better world, a safer place, a fortress like no satellite. I wish I had only one thought. We're stripping the earth to the skin. We look so fit while she's so thin. Today I've opened. W jakimś takim artystycznym rozkroku wciąż jesteś. Robert Cichy, naszym gościem, przypomnę, w Ofensywie w Trójce. Rozmawiamy tutaj pod trójkową wiatą, no bo reżim sanitarny jednak obowiązuje w Polskim Radiu i przestrzegamy go. W rozkroku artystycznym między językiem polskim, a między językiem angielskim od siebie dodam, że coraz lepiej słuchać cię w naszym rodzimym języku. Miło. A dlaczego nie cała płyta właśnie w nim? Może, wiesz, kolejna będzie, tak powoli. Wiesz, pierwsza była cała po angielsku, teraz druga już się gdzieś, wiesz, otwieram, a trzecią może zrobię rzeczywiście po polsku, bo to nie jest tak, wiesz, że od razu się człowiek otwiera, wchodzi do studia, stoi przed majkiem i jest ten polski, tak? To jest, chwilę trzeba popracować. Z angielskim jest tak łatwiej, że jakoś tam czasami można gdzieś przemycić pewne, można powiedzieć, niedoskonałości. A tutaj z polskim było tak, że no, kilka razy musiałem podejść do mikrofonu, trochę poćwiczyłem i no i to jest, wiesz, jakiś tam kolejny gdzieś mój, wiesz, level, który muszę przejść, bo rzeczywiście, wiesz, ja się też musiałem przyzwyczaić do tego, to nie jest takie proste. Ja musiałem się też zaakceptować z tym polskim, wiesz, bo jest tak, że jak siebie pierw posłuchamy w niektórych kawałkach, to tak mówię, nie, no kurde, dziwnie, nie? ej, coś jest nie tak. Więc jest, też było kilka utworów, które nie spasowały mi po polsku, więc zostawiłem je po angielsku. To nie było tak, że okej, wiesz, na siłę muszę to lecimy. Dać. Nie, absolutnie. To było tak, że jak coś mi nie brzmiało, no to zostawiłem po angielsku. Dlatego też być może płyta jest i trochę po polsku, po angielsku, bo nie wszystkie kawałki mi się zgadzały z tym polskim. Powiedz, o czym jest utwór 7? Bo to jest taka historia, ja pamiętam, jak pierwszy raz to odsłuchałem, bo myślałem sobie, aha, jeżeli ty mi tak, to ja ci teraz tak. Czyli biorę to od razu na warsztat i gram to w audycjach. Pamiętam, że pierwsza audycja po odsłuchaniu tej płyty to była audycja właśnie z utworem 7. Co to jest za opowieść? Bo to mocne bardzo. No słuchaj, to jest opowieść, których pewnie jest tysiące, setki tysięcy gdzieś już, wiesz, w historii ludzkości gdzieś zapisanych. Prosta, właśnie to jest prosta opowieść, taka napisana przez, można powiedzieć, oczywiście sobie wymyśliłem jakiegoś takiego człowieka, jakiegoś, wiesz, żołnierza tak naprawdę, człowieka, który gdzieś wraca i jest, wiesz, no, zdruzgotany kompletnie, bo takie sytuacje są cały czas, gdzieś się zdarzają. Ja się tym mocno przejmuję, obserwuję to, zresztą uwielbiam, tak źle powiedziane, ale oglądam filmy wojenne, jakieś biograficzne i interesuję się gdzieś tym, co się dzieje, i to są ludzie, którzy, wiesz, wracają do domów, do rodzin, do pracy, które często nie mają i są po prostu, można powiedzieć, w głębokiej bramie ciemnej. Tak. I to jest temat, przepraszam, się uśmiechnąłem, ale to tylko w związku z tym, że musiałem zastąpić pewne wyrażenie innym, tylko dlatego. Oczywiście, i tutaj chciałem to też podkreślić, bo to jest dla mnie ważny temat i gdzieś widziałem parę takich osób, słyszałem, nawet z jedną rozmawiałem nawet osobiście i to mnie bardzo poruszyło, więc chciałem też zaznaczyć to gdzieś na tej płycie i udało się taki utwór stworzyć dosyć tak, nawet jeśli chodzi o ten kawałek, to on też powstawał tak, że była ta melodia, gitary dograne trochę, też takim inspirowałem się jakimś takim, nie wiem, odejściem gdzieś w jakąś etniczną też nutę, żeby gdzieś podkreślić to, wiesz, wyjazdy chłopaków z Polski gdzieś w inne rejony, gdzie wiesz, tracą swoją, wiesz, osobowość i istotę ludzką. Robert, tylko jest jeszcze jeden element. Niektórzy wracają, ale niektórzy nie wracają z takich wypraw. No niestety. 7. To teraz z tej płyty. Za kurami, za lasami, krew i łzy. i ja pamiętam taką uroczystość. To było gdzieś na początku tego milenium. Miałem okazję uczestniczyć w takim pożegnaniu polskiego kontyngentu, który był odprawiany, żegnany z honorami przed wyjazdem do Iraku. Widziałem mnóstwo młodych chłopaków, rodzin, żyć w ogóle, które tam ze sobą się spotykały, żegnały, przybijały piątki. I później zaczęliśmy się dowiadywać, że jednak kilka, o ile dobrze pamiętam, kilka osób z tych wypraw nie wróciło. One tam były podczas tego pożegnania. I to mnie bardzo zakłuło, jak słuchałem tej piosenki po raz pierwszy z płyty Dirty Sun, bo ten obrazek gdzieś bardzo mocno mi się wyświetlił wtedy. Robert Cichy dzisiaj gościem w Ofensywie w Trójce. No dobrze, no to teraz historia jednego z najpiękniejszych polskich utworów ostatnich kilku lat. Nie boję się tego mówić. Ty i Kasai, czyli Kasia Piszek, Urwana Melodia. A cóż to jest? Piękna pieśń stworzona przez nas. Bardzo krótka, ale piękna. No. Krótka i konkretna. Wiesz co, to jest tak, że ja się z Kasią znam długo i ja chciałem zawsze coś z Kasią stworzyć, nagrać w ogóle, zaprosić ją. I trochę czasu minęło. No i napisałem kawałek, właśnie jeszcze on się nie nazywał Urwana Melodia, ale to już był cały kawałek nagrany z głosami, z gitarami i wiedziałem już pod koniec, że to musi być kobiecy głos, tak? Damski głos. To musi być koniecznie w duecie. Muszę to zrobić, mówię, z kimś po prostu, kto to zacnie zaśpiewa. I wpadłem na pomysł, że to musi być Kasai, absolutnie. Więc Kasia przyszła i oczywiście pierwszy zadzwoniłem, zgodziła się. Oczywiście od razu, bo znamy się, lubimy i szanujemy. I no i przyszła i okej, zaczęliśmy coś tam sobie pracować, rozmawiać i później za drugim razem jak przyszła, to mówi, słuchaj, mam tekst, okej. I ja mówię, no to pokaż. Ona mówi, słuchaj, ale on jest po polsku. Ja mówię, jak to? Mówi tak, mówi, to jest, słuchaj, mój pierwszy tekst, który napisałem w życiu. Mówię, no to Kasia w ogóle, wow, czad. Będzie na mojej płycie, ale się jaram. Po prostu. Dobrze. I tak to wyglądało. Także Kasia przyniosła tekst polski, więc zaskoczyła mnie i no i tak powstał ten kawałek. Trochę walczyliśmy przy nim też, bo to nie ukrywam, że ten tekst jest, był przynajmniej dla mnie też był trudny do zaśpiewania, tak? Gości, który zaczyna na drugiej płycie śpiewać po polsku, to nie było łatwe, ale przyłożyliśmy się z Kasią, pilnowaliśmy się i mam nadzieję, że się wszystkim też spodoba. Robert, to ja mam do ciebie taką propozycję. Nie zakładaliśmy tego przed tą rozmową, ale zróbmy tak, dlatego że chciałbym tę płytę jednak przybliżyć, bo wydaje mi się ważna, bardzo specyficzny czas, 2020 rok. Nie wiemy, jak to wszystko się tak naprawdę zakończy. Ile będziemy jeszcze w odosobnieniu, w pewnego rodzaju lockdownie, w pewnego rodzaju innych przyzwyczajeniach, które... No, trudno wypielęgnować przez kilka dobrych miesięcy, ale musimy się tego życia po prostu uczyć. Muzyka jest jedną z tych, jednym z tych elementów, które jakoś wyrywają nas pozytywnie z tego stuporu. Zgodziłbyś się zostać na po 23 jeszcze kilka minut, omówilibyśmy jeszcze ze dwa utwory z tej płyty na spokojnie. Z największą przyjemnością. Okej. Okay. Robert Cichy, proszę Państwa. Jedna płyta będzie w prezencie. Proszę teraz napisać na adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dla pierwszej osoby z wielką przyjemnością tę płytę przekażemy. No to teraz Urwana Melodia i on, i Kasai. Drgnęła powieka, wydaje się, jakby mrugnął cały świat zadrżał w nas. Na ułamek sekundy wszystko zamarło, czem spowiła nas, okryła nas niemocy mgła. W tym bezruchu jak wybuch brzmi każdy drobny dźwięk, każdy szept, każdy niespokojny sen. Muzyka. kiedyś było, jest jak nieporadny pląs z cieni gra, bez końca trwa. Urwana melodia rozpala duszę jak strunę, rozciąga czas, echa nas, istnienia ślad. W tym bezdechu najmniejszy gest wlewa się krwią w nasz sen, najczulszy punkt z moich do twoich. Kasai, Urwana melodia, płyta Dirty Sun. Wracamy, wracamy do naszego gościa po godzinie 23. Tymczasem o co chodzi? Później przecież umyję tę deskę. Sok, sok, dziwko nudzi. Sok, sok, zdejmuj buty. Kręci się tu afera za aferą. Sam chyba chcę tej przerwy od ludzi. Kurier obudzi mnie rano przesyłką zaadresowaną na pano co chodzi. Pano co chodzi, czuję się jakby ktoś żarty se robił. Dostałem znów twoją płytę raperze. Nie wsadzę jej ani w auto, ani w wieżę. Między nami git, przecież kuzyn dostanie na gwiazdkę prezent. I tak bardzo chciałbym nazwać w końcu jakieś miejsce domem. Jakieś miejsce domem, pokaż je. I tak bardzo czasem chciałbym sam po prostu uciec stąd gdzieś. Tylko uciec stąd gdzieś, powiedzcie. I tak bardzo chciałbym nazwać w końcu jakieś miejsce domem. Jakieś miejsce domem, pokaż je. I tak bardzo czasem chciałbym sam po prostu uciec stąd gdzieś. Tylko uciec stąd gdzieś, gdzieś. Rewind fixa, wlewaj ile się da do pyska. Main 3, jeden i drugi freestyle. Bity premiera i wódka czysta. Ta para, której sam nie znam zbytnio. Zamknęła moją sypialnię hip-hop. Pod materacę mam 200 koła. Ciągniesz na 200 tysiącach dziwko. Twój chłopak tylu nie widział pewnie. Twój chłopak tylu nie zrobi pewnie. Punk rock, tak mówił mój ziomek leku. Jak tylko mieliśmy zakaż gębę. Twój chłopak tylu nie widział pewnie. Twój chłopak tylu nie zrobi pewnie. Punk rock, punk rock. I tak bardzo chciałbym nazwać w końcu jakieś miejsce domem. Jakieś miejsce domem, pokaż je. I tak bardzo czasem chciałbym sam po prostu uciec stąd gdzieś. Tylko uciec stąd gdzieś, powiedzcie. I tak bardzo chciałbym nazwać w końcu jakieś miejsce domem. Jakieś miejsce domem, pokaż je. I tak bardzo czasem chciałbym sam po prostu uciec stąd gdzieś. Tylko uciec stąd gdzieś. Tak, kilka dobrych tygodni przeleżała ta płyta na półce, ale wracam z wielką przyjemnością. O co chodzi? 2011 dom. A teraz nowy utwór Fismola. Na co ci to było? Ta nieprawda, która brzmi dla ciebie miło. No powiedz mi to, przecież widzę. Na co ci to było? Droga, która od początku tak zawiło. No powiedz mi to, przecież słyszę. Głos ci drży. jeśli upoczcie ma, to gdzie i tak? Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Nawet jeśli upoczcie ma, to gdzie i tak? Niekoniecznie miło, gdy tak w oczy patrząc wkręcasz myśli znikąd i chcesz wyminąć, wciąż od nowa się bawić w grę. Niepotrzebna ilość, dziwne, że po takiej dawce łatwiej i milej żyje ci się. Tylko po co? Wciąż musieć pamiętać. Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Nawet jeśli upuśćcie ma, to gdzie i tak? Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Nawet jeśli upuśćcie ma, to gdzie i tak? Utwór nosi tytuł Na co ci to? Fismol, no chciałoby się powiedzieć, chciałoby się zakrzyknąć wręcz przez radio: wracaj chłopaku, szybciej i szybciej, na co ci to? Na razie pierwszy zwiastun nowej płyty. I jeszcze przed 23 The Bullseyes. Such well, I have been calling the heart police, and yet it's happening still. I was not into claiming things, had no possessive mind. I'm the subject of love song now, still can't believe that you're mine. I can't believe it that you're mine. I am, can't believe it, 'cause I can't believe it that you're mine. I am, can't believe it, 'cause I can't believe it that you're mine. That a bill has spread shame apart. The judgment has come. My insides are bald. We'll be right back.